joan etxenik egunan. Egunon bai. Zu beraz Euskal Irratietako lankide oia zira eta orain Grezian bizi zira, izan diren suteak komentatzeko asmoa nuen zurekin. Baz gaitezen agian, zu nun bizi zira Atenasen, sutatik urrun momentuz? Bai. Ni bizi naiz hain zuzen hegoaldeko auzo batean, Argiropolis izena duena, eta nolabait Imito izeneko mendia eta Mediterraneo itsasoaren artean kokatuta dagoen nukleo urbano batean. Atenaseko zentrotik metron bidez 20 minutura, eta suteak hasi zen Atenasetik kanpo 40 kilometrotara, Maratoi herriaren inguruan, eta hurbildu zen Atenaseko nolabait iparraldeko auzoetara, edo zonalde periurbano horretara. Agian komentatzen alko minuke suten tamaina, momentuz ikusi dudanez 149 kilometro karratua aipatu dira, ege direla jadanik Atenas inguruan. Zuk zure lekutik edo ze ikusten duzu, nola ikusten duzu hori? Bueno, igande arratsaldean, arratsaldeko lauak eta erditan, zuan uste dut irutan hasi zen, ohartu ginen zerbait gertatzen ari zela etxeko terrazara atera ginen, da ikusi nuen goizetatik, goizeko lehenengo ordutikan urdina zegoen zerua, erabat estallita zegoela, odei beltza erraldoi batengatik, ez? Haizea oso azkarra zen, orduko 60-80 kilometrotarako abiadurarekin ari zen jotzen, iparraldetik hegoaldera, beraz gu jasotzen ari ginen ke guztia. Horrekin batera terrazan bertan ikusten genuen errautsa bazegoela eta baita ere pinuen osto errean zatiak genituela. Beraz, konturatu ginen zerbait oso larria gertatzen ari zela ordu hortan. Nola nahi zen Bolondresa, bezibilean hurbildu nintzen gure auzoan mendira begira duen behatokira, eta bertan zeuden Bolondresa zen, eta zenbat bezibileko kideak, preste dozein egoera, egoera gurera etorriko balitz, preste erreakzionatzeko, eta jarraitu genuen pixkat egoera hortatik, telebista zuzenean jarri zuen seinalea suetatik erretransmititzen, eta ikusten genuela, paniko handia zegoela Barnabas inguruko herrian non sortu zen sutea. Hala ere, aipatzen dugu agian ze baliabide eman diren suten mugatzeko edo mugisteko, ze azken finean lortu da hala ere sua iritik aski urrun mantentzea, ez? Bueno, kontua da, sortu den herri horretan uste dut ez du nukleo urbanoan ez zuen eragin, baina zonalde horretan badira bigarren erresidentzia asko edo jende asko erosi duena etxea nahi zuela pixkat iritikat egotea eta daude hor sakabanatuta etxe pilo. Hainbat etxeak ez dute lizentzia legalik eta horrela eraiki ziren Greziako sistema politiko badula berezitasun batzuk eta horien artean dago ustelkeria eta sistema klientelarra. Eta, klaro, horrek ere suposatzen du, etxe bakoitzari eramatea elektrizitatea, eramaten da egurrezko posten bidez, eta egurrezko poste bakoitza dagoen egoeran. Eta eta dirudienez, hain zuzen, etxe inguru batean suertatu zen kable bat, eta baliteke botatako txinpartak sute hori hasi izatea. Hala ere, esan beharra dago, Grezia etxeko lanak egiten ari da arlo horretan eta nien lehengo lerroan ikusten ari naiz. Hainbat mendiak egun eta gauez behatuta daude dron baten bidez, prezizio handiko kamarak eta detektore termikoak jarrita daude hainbat arriskutsuak diren tokietan, protokolo batzuk landu dira, baina ez dira oraindik suertatu. Falta dira suhiltzaileak, nahiz eta 500 suhiltzaile kontratatu ziren aurten, baino suhiltzaile horiek estazionalak dira, ez dira behin betirako langileak eta formakuntzaren aldetik ere eskas dabiltza. Osea, kontua ez da jendea izatea, baino zer egin dakien jendea izatea. Esan beharra dago, helikoptero batzuk egunero ari dira Atenaseko inguruak zeharkatzen, hidrohelikopteroak dira eta deposito beteta daukate urarekin, eta hain zuzen, zute erraldoi horri suertatu zenean, lehenengo helikopteroa suertatu eta 5 minutura heldu zen, hortik 10 minutura heldu zen lehenengo suhiltzaileen kamioia, eta momentu horretan haize aldatu zen, eta kamioia bertan bera utzi behar izan zuten, sua hartu zuelako. Eta ba, hor hasi zen amesgaiztua. Zabaldu zen leku guztietara, haize boladak oso oso bortitzak ziren, eta ja ba, kontroli gabeko sute bat zen, hasi ziren inguruko herriak ustutzen, jendea salbatzeko. Bai, hori da, aipatzen zinuen haize azkarra izan dela, aroak ere beraz bere garrantzia edo bere eragina izan du, ez, ere sute hauetan. Bai, negu osoa oso lehorra izan da. Uda honetan egon gara 15 egun ba, non egune eguerdiko temperatura etzela jeisten 25-26 gradu eta zentigradoetatik eta gora jotzen zuen batzutan 42, 43, 44 gradotan. Hemengo basoak oso oso kaltetuak daude eta sufritzen ari dira. Ni egon naiz parte hartzen ba regadio edo ureztatze lanetan eta bueno, ikusi behar da nolabait bero horrek ere aurreratu egin dula nola deitzen da barkatu aurreratu egin duela ba lehortea eta hostoen lehortzeak eta erortzea lurrean eta horrek ere sortzen du egoera oso egokia suak hartzeko eta hori da bizi duguna eta azken 8 urteetan Atenas oso zigortua egon da zuen gandik eta inguruan, bere birika berdea deitzen den horretako basoen 40% galdu du gaur Atenas herria, oso egoera larria da. Eta segurazki beraz iragarri duten aroarekin ere helduden ba astean egoera ez da hobetuko, ez? Biziki do jasegituko du izaten, ez? Bai, alarma gorria jarritzen du guztia, orain gainera denbora da turistikoaren gorakada ere handia da, trafiko handia da goleku guztietan, batez ere irletan, eta edozein arrazoiren gati sua sortu daiteke. Ikusi genuen oso egoera lotxagarria bizi zela uztailaren hasieran, non Kazajistaneko aberats batzuk kontratatu zuten kruzero txiki bat irletatik ibiltzeko eta hasi ziren suziriak botatzen haien itsasontzitik eta suziri batzuk erori ziren irla bateko basoan eta irla erdia kiskailita gelditu zen. Beraz, horrelako gauzak gertatzen dira une oro eta orain begiratzen dut suteen monitorea eta gaur bertan beste 10 sute sortu dira Grezia osoan. Izan daitezke sute txikiak, azkar konpontzen diren oitakoak, baina hori da egoera. Eta suhiltzaileen sindikatuak hala esaten du, suhiltzaileak oso nekatuta daude. Uda osoan, eguzkipean ibili dira, egunez eta gauez suari aurre egiten. Eta orain oso nekatuta dago bere gorputz laborala. Eta ba justuki horren laguntzeko edo jaten zenidan ba suhiltzaileak etorri zirela beste Europako herrialdeetatik, ez? Bai, Txekiar Errepublika, Italia, Turkia, Serbiak eta uste dut Bulgariak ere batu dira egoera honekin eta bidaili dituzte bai ekipo materialak, bai ekipo humanoak, nolabait egoera honi eta aste honetan gerta daiteken edozein egoerari aurre egiteko. Bikain, ba mila eske joan etxenik ez, eki abaduzun zerbait gehitzeko horri buruz? Bueno, nire ustez inbertsio teknologikoa 1.000 milioi sartu ditu gobernuak, ministeritza propioa sortu duela gobernuak, baina hala ere, oraindik konponbide teknologikoak, dronak, helikopteroak, oso gauzasko salbatu badituzten ere, baso zaintzan eta baita ere azpiegituren zaintzan dago gakoa nolabai konponbide holistiko bat emateko. Eta onartu behar da, eta hori Greziar gobernuak onartzen du, ministerio bat eskaintzen diolako gaiari, aldaketa klimatikoa martxan dago, desertifikazioa martxan dago, eta bueno, ba, nola egin aurre hori ez da konponduko bakarrik sute bati aurre eginez, planteamendu globala behar da. Ba, mila esker, Juan Etxeneke gurekin izanagatik. Eskerrik asko zuei.